Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jebulkan teko nambahi fitnah. Terima kasih.